ale no nadal wywalenie się kajakiem Seaton Top na środku zatoki w nocy na takiej fali i zastanawianie się, czy wszystko pozbieraliśmy łącznie z sobą i w tych pianeczkach i przemoczonych kurtkach, no to byłoby takie już trochę traumatyczne przeżycie. Więc było fajnie, to było fajne wrażenie, bo mieliśmy super prędkość, no płynęliśmy na odpływie. Więc to, co Artur mówi, że mieliśmy jakby połowę tego czasu, który organizator przeznaczył na ten odcinek, czyli naprawdę szliśmy szybko. My nie jesteśmy jakby aż tak mocnymi kajakarzami, żeby się chwalić, że każdy etap robimy szybciej, a tutaj no naprawdę szliśmy jak burza i ta prędkość, aż ją było czuć, tak, że lecimy tam na tym odpływie i jeszcze do tego mocno wiosłując i to chyba było taki najfajniejszy z tego rajdu, tak przyjemnie, adrenalina i jeszcze wiemy, że to jest tak naprawdę przedostatni odcinek do mety, więc fajnie. No tak, bo potem jeszcze było już tylko 35 km biegania i... Gosia, sięgnij w pamięci jakąś taką historię z przeszłości. No ja to tylko pamiętam, jak nam rzeka zawróciła, bo też płynęliśmy kiedyś w Szkocji rzeką, też w kierunku morza i to już też była jakaś tam kolejna noc nieprzespana. Już zaczęliśmy tam widzieć to, co chcieliśmy po prostu na brzegu, nie? Tak ktoś mówi, o, tam jakieś tam latają żółwie na niebie, nie? I tam wszyscy patrzą, no rzeczywiście są żółwie, normalna sprawa, nie? Tak jest? Żółwie na niebie. No tak, jakieś tak takie chmury były, które się tam kojarzyły, ale taki zmęczony umysł jest naprawdę sobie wyobrazić w stanie... Tak, jest chłonny na jakieś takie sugestie. A jeszcze jak latarką tam się poświeci w krzaki, no to już w ogóle można... Wszystko zobaczyć, tak. Ja też teraz miałem wrażenie, że idziemy przez jakąś wieś i że są domy po bokach, a dopiero jak poświeciłam na bok, no to były jakieś krzaki i kamienie. Ale... Ta, a propos takiego właśnie nie spania, to ja miałem swój kryzys ze spaniem na kajaku. Płynąłem z Matejkiem, z nawigatorem i teraz odpół z przodu, ja z tyłu, robiłem zasilnik i co jakiś czas gdzieś ewidentnie przysypiałem, tak? Jak Matejko czuł, że spowalniam wiosłowanie, to mówię, Kuba nie śpi. Ja mówię, spoko nie śpię. I to tak sobie działało przez jakiś czas. Chciałem wam powiedzieć ile, bo to było takie moje połączenie snu i jawy. Tak płynąłem i generalnie czy ja śniłem, czy nie, to nie do końca wiem, tak? Ale w pewnym momencie Matejko mówi, no i ja teraz idę do Żabki po zakupy i zaraz wracam. I wiedziałem, że to jest ten moment, kiedy to on już śpi, a ja nie. Więc taki moment, że okej, dobra, chwila, pobudka, w dwójkę nie możemy spać. Ciekawe, że te przygody, te momenty zapamiętujemy na wodzie, bo chyba mało pływamy po prostu, a na rajdach dużo jest tego pływania. No i Gosia przypomniała tą Szkocję, to rzeczywiście nagle rzeka wydawało nagle się, że zawróciła, bo my tam meandrowaliśmy, już widzieliśmy ten zamek, gdzie tam pewnie jest ta meta, już naprawdę tam 5-6 km do tej mety z rzeką, prądem, no to w ogóle można nawet nie wiosłować. A noc czy dzień? W nocy. No i ta rzeka nagle zaczęła płynąć w drugą stronę. No i mówimy do Maćka, ty Maciek coś, kurczę, chyba źle nas pokierowałeś, bo płyniemy pod prąd. Nie, no nie ma mowy, nie? No ale potem trochę przyszło otrzeźwienie, że jednak nie do końca spaliśmy, że to jest przypływ, nie? Czyli może jest cofka, płynąć rzeką pod prąd do morza. A ja też pamiętam na kajaku, tylko, znaczy pływanie, właśnie wspomniane w tej Szwecji, 80 km taką łupinką, która miała żagiel zwinięty i na początku to pagajowaliśmy, ale stwierdziliśmy, że trochę wieje, nie? No to rozłożyliśmy ten żagiel i się śmiałem z naszą dziewczyną, wtedy z Rosjanką, z Irą startowaliśmy, śmialiśmy się z Piotrka Hercoga, że wiosłuje, ale tam marudzi, nie podoba się, no to wyciągnęliśmy ten żagiel i no i żeglowałem tak od brzegu do brzegu, to wąski był taki kanał, ale widziałem, że dużo szybciej się poruszamy. No Herci się kłócił, że nie, że to trzeba zrzucić, bo to przeszkadza, lepiej powiosłujemy. No i okazało się, że nad Amerykanami chyba nadrobiliśmy nawet na tym dystansie tym żeglowaniem, a dumny byłem, bo się okazało, że tam sterował czy żeglował uczestnik zawodów Sydney Hobart. Przyszedł, pogratulował, że nie dogonił, a ja nawet uciekłem. To też fajny jest przykład na to, że tutaj oprócz tych umiejętności fizycznych dość istotne jest takie ogólne outdoorowe, czy czytanie wody, czy rozumienie zasad pogody. I szukanie rozwiązań, prawda? Znaczy wybieranie też drogi w oparciu o to, bo tutaj na zawodach mieliśmy taki jeden odcinek, kiedy była opcja, że wybieramy się na szczyt w środku nocy, żeby przejść przez niego. I tam było piekielnie zimno, tak? I teraz no i z perspektywy bezpieczniejszym wariantem byłoby przedarcie się nawet na dziko, ale niżej, bo tak mocno by nas tam nie wychodziło. Więc to też jest jakby wybór drogi w zależności od pogody. No pływy też są ciekawe, tak? No my nie mamy raczej w Polsce doświadczenia dużego z pływami i no nie doceniamy tego, tak? Jaka jest rola pływu, ile możemy dostać takiego dopalacza na odpływie, a jak bardzo, ile godzin byśmy stracili, gdyby te 20 minut później byśmy wypłynęli i utknęlibyśmy na odpływie. Nie? A tutaj mieliśmy w sumie tylko 3,5 metra różnicy, więc to nie były duże pływy. To jest też fajne, tak? Że adventure racing nie jest tylko skupione na sile fizycznej czy wytrzymałości, ale bardzo dużo jest myślenia i łączenia takiej ogólnej wiedzy outdoorowej z tym, jak tą trasę najlepiej pokonać. Bardzo musicie od siebie odpoczywać po takim rajdzie? To jest tak, że wracacie do domu i tydzień się nie odzywacie, czy jednak czy ten macie za sobą błyskawicznie? To, że to jest... Żebyście zdrzemnęli się pod krzakiem we czwórkę. Tak, my jeszcze musieliśmy wrócić z tej Hiszpanii, pojechaliśmy tam samochodem, więc jedną dobę, parę dni odpoczynku na miejscu, pozbieranie gratów tam i potem jeszcze... Ale może to był w ogóle największy sukces tych zawodów, tak? Że po powrocie okazało się, że dobór zespołu do tych zawodów był dobry, tak? Że to się lubicie. To jest fajnie. Nie, no wróciliśmy tydzień temu. Jakby oczywiście teraz się spotkaliśmy. Po którejś nocy... Nie musieliśmy ktoś, to rozdzielać tutaj. Ktoś, kto by szedł z nami, czułby stanowczo, że pojawiają się pewne tarcia, tak? No nie da się, ale wydaje mi się, że one były na tyle delikatne, że było naprawdę fajnie, tak? Że to jakby... Czasami nie... Trudno jest odróżnić, czy my się tak naprawdę kłócimy, czy po prostu robimy sobie z siebie jaja. Myślę, że ktoś patrząc z zewnątrz myślałby, że jesteśmy na maksa pokłóceni, ale my... Po prostu... Już znacie siebie na tyle, że wiecie, że jest jakiś tam dystans. Wiemy, do jakiego momentu. I to wyszło super, gdybyśmy mieli skończyć zawody wściekli na siebie, że a ten nawalił, a ten marudził. Co się zdarzało w rajdzie, prawda? Nie raz. W różnych drużynach, nie uważam. Tutaj nawet gdzieś widzieliśmy w innych drużynach, że jakby jest straszne ciśnienie, tak? I że w pewnym momencie zespół od którejś części rajdu już nie rozmawia ze sobą, tak? No to znaczy, że ten kluczowy pierwiastek tych zawodów, czyli teamwork, nie działa. No i to trochę jest, że okej, no pewne rzeczy można dociągnąć gdzieś do końca na siłę, ale to, co nam się udało, jest ogromnym sukcesem i jeśli tak dobrze nam się tutaj, to co dopracowaliśmy na tych zawodach, będzie nam dobrze działało na kolejnych, to z taką pracą w zespole, no to myślę, że tam cały czas jesteśmy w stanie powalczyć, może nie zupełnie z zawodowcami, tak? Którzy żyją tym, z przewodnikami górskimi, żołnierzami, ludźmi, którzy są dzień w dzień, 365 dni w roku w terenie, tak? No to tak, pewnych rzeczy trudno przeskoczyć, no mamy swoją pracę i życie poza outdoorem. Ale mimo tego, no to myślę, że nadal rywalizować z tą czołówką w jakiś sposób możemy. I to jest bardzo fajna perspektywa. To jest popularny sport? Ile tam zespołów startowało w Hiszpanii? No tam prawie setka, 90 kilka. Ciekawe jest to, że z Polski wystartowały tam 4 zespoły. O. Czyli jakbyśmy robili zawody w Polsce, to ciężko byłoby 4 zespoły zebrać, ale tam pojechały. Znaczy to wcale nie jest powiedziane, bo widać bardzo mocny taki renesans. Bo jest jeszcze parę zespołów, które wiemy, że startują na świecie, ale nie pojechali akurat tam. Mhm. Co to znaczy renesans, Kuba? Odnowienie. No ja wiem, tak? Ale co znaczy renesans? Znaczy wiesz co, te kilkanaście lat temu Adventure Racing miało mocnych sponsorów, dużo pieniędzy, zawody, które miały mocną oprawę medialną, tak? No, Wysoką rangę, bo łącznie z Mistrzostwami Europy, tak. Przecież Polska. I teraz przez wiele lat to jakby sponsorzy odeszli, bo to nie było takie łatwe do relacjonowania. Dużo przyjemniejsze marketingowo okazały się biegi, triatlony, rowery. Magedony, tak. Tak, takie rzeczy krótkie, łatwe. Bo po dwóch godzinach jesteś w domu z powrotem po prysznicu. Tak, i nie masz jednej doby odstępu między zawodnikami. Tak. Tak? No to trochę łatwiej to śledzić medialnie. Ja pamiętam, jak skończyliśmy zawody kiedyś w Bieszczadach, że myśmy dotarli do mety jako pierwszy zespół, potem poszliśmy spać. W Rzeźniku, tak? Nie, Salomon Trophy tam 2001 chyba. Czy jeden z pierwszych rajdów. Tak, no to pamiętam, że rano wstaliśmy i powitaliśmy drugi zespół na mecie. Nie? Ale wiesz, tutaj chodzi o to, że ten powrót myślę, że bardzo dużo roboty zrobił Eco Challenge Amazona, no bo Amazon Prime zainwestował ogromne pieniądze w reaktywację kultowego rajdu Eco Challenge. Zorganizował go na Fidżi, zaangażował gwiazdę, tak, no bo Bear Grylls poprowadził to jako host, więc ze swoim standardowym wiszeniem na śmigłowcu robił tutaj zawsze dobrą robotę. I to chyba był taki początek powrotu. W sporcie pojawili się inni sponsorzy. To nie są już firmy sportowe, ale chyba nawet takie bardziej dopasowane, bo to, co mówiliście na początku, że to jest ogromny walor krajoznawczy i chyba zaczęły to dostrzegać regionalne izby turystyczne, lokalne firmy, że ściągając zawodników do Galicji w Hiszpanii, oni tak naprawdę budują rynek turystyczny, tak? My z tego kręcimy filmy, opowiadamy o tym, wrócimy tam często z rodzinami po to, żeby sobie spędzić wakacje w fajnych miejscach i im to pokazać. No i widać, boom, tak? Cały Adventure Racing World Series, seria tych zawodów, których koronowaniem są Mistrzostwa Świata, ma coraz więcej zawodów na całym świecie, tak? W Stanach w tej chwili zawody odbywają się prawie co tydzień, tak? Jakiekolwiek Adventure Racing w różnych Stanach. Nowa Zelandia, Australia, wszędzie tego zaczyna być bardzo dużo. I zawodników jest dużo, więc wydaje mi się, że to jest powrót. Powrót na innych zasadach, z innymi sponsorami, ale powrót. No dobrze, jakie firmy? Nawet nie chodzi o nazwy, tylko o branżę. Kogo może to interesować? Mówisz, że izby turystyczne, lokalne, mniej lub bardziej. Wody mineralne, lokalne sieci sklepów. Albo sklepy takie multisportowe. Tak, multisportowe, dokładnie. Nie pojedyncze. Do przewozu bagażu, czy tam jakaś logistyka, czy coś, tak? Logistyka. Często firmy z branży technologicznej, które gdzieś się tam też pojawiają. Rowerowe firmy też? Firmy rowerowe mniej. Bo tutaj to znów jest tak, że wydaje mi się, że pojedyncze brandy nie widzą w tym aż takiego przełożenia jak na sportach takich krótkich, treściwych, jednodyscyplinowych. Jak do tej pory to co widzieliśmy, no to bardzo mocne wsparcie jest lokalne, tak? Czyli pieniądze z regionu. Bo to też jest tak naprawdę ogromne możliwości, tak? Tak, lokalna izba turystyczna w takiej Galicji, czy w Nowej Zelandii, czy gdzieś indziej ma często możliwości dużo większe niż gdzieś jakiś pojedynczy sponsor. I siłą rzeczy stajecie się ambasadorami tego wydarzenia, tego miejsca, bo... Tak, bo jesteście żywą reklamą, no, opowiadacie o tym, prawda? To jest w fajny sposób. To jest w ogóle pomysł też na Polskę, tak? Gdzie ten przykład można pokazać organizacją w Polsce. Pokazać, jak bardzo zorganizowanie ciekawych zawodów potrafi pokazać walory turystyczne, tak? No bo przez tydzień... A nie promować miasta przez drużyny piłkarskie, jak się w Polsce... Tak, znaczy to wiemy, że turystyka ma jakby w wielu miejscach zaczyna pełnić kluczową rolę, tak? Że na tym ruchu turystycznym, który pandemia mocno uszkodziła, jednak wiele regionów opiera całą swoje istnienie, tak? I teraz robienie takich materiałów, gdzie możemy w pigułce pokazać piękno danego regionu, no to jest najlepsza reklama, jaka może być, tak? No bo wśród tych 100 zespołów wiele z nich będzie dalej to promowało, tak? Będzie pokazywało najfajniejsze miejsca, najciekawsze przygody z tej okolicy, więc to jest bardzo dobry taki przykład dla innych miejsc, że warto w to zainwestować. A to jest dosyć prosta sprawa, bo na tym odcinku 210 km MTB sobie jechaliśmy po górach, tam w dziczy, rzadko zaglądaliśmy do miast, ale tak w połowie, może trochę tam 3/4 dystansu mieliśmy zajechać do miasta dużego, które było sponsorem też tego rajdu. I tam trzeba było znaleźć 7-8 punktów kontrolnych biegiem po tym mieście. Znaczy to nie były takie stricte punkty kontrolne, tylko trzeba było sobie zrobić zdjęcie na tle zabytkiem, czy jakiegoś punktu takiego charakterystycznego. Nawet nie trzeba było mieć karty startowej, tylko po prostu trzeba było zrobić sobie zdjęcie na tle. Wiecie, to też wymusza, że każdy zespół musiał mieć ze sobą aparat z naładowaną baterią. To jest naprawdę sprytne, bo jak już masz kamerę ze sobą, to wiadomo, że stwierdza, że no dobra, to porobię jakieś zdjęcia po drodze. Nawet tam będąc zmęczonym i w innym przypadku, no to kamera mogłaby być, idziemy na lekko, nie bierzemy tu ze sobą aparatu, no co, bez sensu. A tutaj to był wymóg, to był sprzęt obowiązkowy. Czyli tak każdy musiał mieć to. Każdy musiał mieć. Takie naprawdę równomierne obciążenie wszystkich. Czyli zyskujemy ogromną ilość materiału. I to, co Artur powiedział, no masz wymóg, że masz się po pięknym miasteczku historycznym przebiec i w kluczowych miejscach miasteczka cały zespół albo co najmniej trzy osoby mają być na zdjęciu razem z tym na zabytkiem. Zdjęciu dobrej jakości, bo po to aparat, prawda? No, musisz później pokazać sędziemu na końcu odcinka. To był a potem wasi znajomi w mediach społecznościowych to oglądają, potem znajomi znajomych i to jest prosta zasada. Bo nawet jeśli ktoś nie miałby siły kręcić filmu z całej trasy, no to zostaną mu chociaż zdjęcia z tych zabytków. Zrobiliśmy zdjęcia nie tylko tych miejsc, które siłą rzeczy wymagane. Tylko jak zobaczyliśmy coś ciekawego, gdzieś tam kota jakiegoś czy dach ciekawy, no to też żeśmy tam od razu zdjęcia. Krótko mówiąc, to jest jakaś szansa, tak? Gdzie turystyka może nakręcać się razem z tego typu sportem. Tym bardziej, że to też jest taki sport, który oprócz takiej rywalizacji profesjonalnej czy półprofesjonalnej pozwala de facto być może na krótszych dystansach, może na troszeczkę innych zasadach jakby startować i pozwala na to, by wzięła udział w takim rajdzie drużyna złożona z jakiejś rodziny, z dziećmi i tak dalej, więc jakby to są różne wymiary, prawda? Mistrzostwa świata to mistrzostwa świata i faktycznie poprzeczka była wysoko, ale praktycznie każdy organizator wprowadza teraz oprócz swojego długiego rajdu taki rajd wprowadzający 12-24 godziny, tak? Czyli będzie można pojechać sobie, nie wiem, do Szwajcarii, do Estonii, w różne miejsca i zrobić taki wyścig trochę krótszy, tak? Który wymaga mniej logistyki, mniej przygotowania, no, jest taki łatwiejszy do przetrwania. No i też jest tak, że nie trzeba całości pokonać. Tak jak tutaj mówiliśmy, że jak się nie zdąży tam wsiąść na kajak tam przed 16, no to organizator cię przewozi po prostu na kolejny etap i jedziesz dalej, omijając ten jeden. Masz mniej punktów zaliczonych. Tak? No tak, no ale jakby masz... Nie jest tak, że musisz jechać do domu sobie już. Tak? Dokładnie, nie zdążyłeś, do widzenia. Fajnie, tak, ale że... tutaj masz szansę brać udział w tym do końca, wejść na metę, dostać tam medal pamiątkowy i... Być poza oficjalną klasyfikacją, ale z drugiej strony... Ale brać udział w tym do końca. Nawet z założenia ścigały się zespoły poza klasyfikacją, bo dopuścili zespoły tylko męskie, albo tylko kobiece. Albo trzyosobowe. Albo trzyosobowe, ale one były poza klasyfikacją. Ale przeżywają przygodę. Mogą, tak. Jeśli chcą z jakiegoś powodu, bo no nie wiem, w zespole ktoś się pochorował, ktoś nie mógł, nadal może wystartować i pokonać tą trasę. Tak? Czy w tym sporcie są gwiazdy? Nie mówię o Arturze oczywiście. Bo kiedyś, pamiętam, w latach 2000 były nazwiska duże i to były związane z tym, że byli jacyś medaliści olimpijscy, nie wiem, w kajakarstwie, pamiętasz? No, byli ludzie, którzy wywodzili się z różnych sportów, przychodzili do rajdów i sobie tam, może nie na emeryturze, ale tak na przedłużenie kariery wyczynowej bawili się w adventure racing, no i ich nazwiska były ewidentnymi magnesami. Tego nie wiem, bo tak ostatnio się nie interesowałem tymi rajdami, bo nie startowaliśmy. Bo często jest tak, że te celebryckie nazwiska otwierają pewne drzwi i przykuwają uwagę dodatkową. Też te zamknięcia tych granic, jakieś obostrzenia spowodowały, że przez dwa lata właśnie nie odbywały się te zawody. Nie było teraz zawodników z Nowej Zelandii, z Australii, ze Stanów. Były jakieś zespoły, ale nie, chyba nie te czołowe. Jest jeden zespół na pewno, który dyktuje wszystko, czyli zespół Awaja z Nowej Zelandii. To jest jeden taki zespół, który kierowany przez gwiazdę Natana Fawę jest, no, nadaje... To ile lat już jest gwiazdą, nie? To dobre parę lat, tak. I oni są jakby, trochę się śmialiśmy, że teraz nie dotarli przez te wszystkie obostrzenia, więc w sumie powinni dostać honorowe mistrzostwo, tam jest taki wypadek. Proforma. Chociaż to też jest trochę jakby też, no, nie fair w stosunku do Szwedów, którzy przycisnęli mega mocno, tak? I wcale nie powiedziane, czy gdyby byli ci Szwedzi od wielu lat im deptali po piętach, tam się udawało, nie udawało, ale zawsze w czubie byli, no. Byli bardzo dobrze przygotowani. Warunki takie jak u siebie w Szwecji, prawie ta sama temperatura, wilgotno, zimno. Dzień ciepło było, na zdjęciach widać, że lecieli w krótkich spodenkach cały czas. Mówię, tak jak w domu. By się nie przegrzać. Więc nie mówimy tutaj, że nie wygraliby z Nowozelandczykami, bo rzeczywiście naprawdę przyłożyli się do tego. Do ale to też wojsko. Nawet w nazwie mają, że to są siły zbrojne z Szwecji. Także. A to też jest fajne właśnie dla takich militarnych służb, czy tam mundurowych służb, tak, prawda? Taki, czy jakichś pograniczników, outdoor na granicy przetrwania, komandosów, no to przecież dla nich to jest jakby to jest ich chleb powszedni, tak, de facto. Super trening tak naprawdę, czy ćwiczenia do tego, do czego są powołani. Chociaż to... ciekawe, bo w historii to nie jest wcale takie popularne, że zespoły wojskowe wcale nie były tak często w szubie. Dopiero Szwedzi pokazali, że mogą mieć zespół taki wojskowy. No to są sportowcy, to nie... To... Więc może to jest różnica. Coś jest takiego, że zespół stricte wojskowy, niesportowy, no nie do końca sobie radzi w tym. Przynajmniej taka była historia. Ale mają za duże ciśnienie. Komandosów z Polski, Stanów, dostali rozkaz, zawsze dużo. Dostali rozkaz wziąć udział, a nie zwycięstwo. A ci dostali rozkaz zwycięstwa. No to wie. No w każdym razie jest to... Jakby jest sporo zawodów takich, które są, no mają sporo predyspozycji do przygotowania się do takich zawodów. Ja bym chciał, abyście opowiedzieli o zimie, bo są rajdy zimowe, w których dochodzi pewien dodatkowy, ekstremalny element. Jest, oczywiście zdarzały się w rajdach takich krajowych, że zima była niezimowa, bo śnieg spłynął i było ciepło, ale były takie rajdy, gdzie na pewno dostaliście porządnie w kość. No były. Nie wiem, czy w ogóle teraz się odbywają rajdy zimowe, oprócz jakichś krótkich imprez. Kiedyś w Kanadzie były duże zawody. U nas w Polsce odbywały się co roku. Były to nawet eliminacje do Mistrzostw Świata i tam dwa razy się udało. Nie udało, no wygraliśmy tak, siłą swoją woli przetrwania, nawet torując w śniegu po pachy. No specyficzne są, to tym większa taktyka musi być brana pod uwagę, dlatego że no, często torujesz trasę w śniegu, drugi zespół idzie jak po chodniku, to w ogóle nieporównywalne. Trzeba kombinować, aby albo zmylić przeciwnika. Albo zasypywać ślady. Trochę jest też tak, że zimowe zawody chyba nigdy nie przyjmą się szerzej, bo okupione są zbyt wysoką ceną. I to jest cena organizmu, to jest cena sprzętu i to jest, to czasami stawia takie pytanie, czy to na pewno ma sens, nie? Bo zimą, kiedy my tu jesteśmy zmęczeni w środku nocy i walniemy się w krzakach, to najwyżej obudzimy się telepiąc, nie? Jeśli walniemy się w krzakach przy minus 15 i ktoś w nocy, nie wiem, rozedrze mu się koc i on tak będzie spał w tym rozdartym kocu, to może się okazać, że obudzi się z poważnym zauważeniami. Kwestia przygotowania i no tak jak mówisz, Kuba, to przygotowanie w ogóle outdoorowe, natomiast tu większe znaczenie ma chyba to, że nie wszyscy na świecie mają dostęp do takich śniegu. I to byłoby trochę nie fair wobec na przykład Australijczyków, czy Meksykanów, albo Brazylijczyków, że zawody odbywają się w Szwecji na nartach biegowych, albo na łyżwach. Tutaj dobry przykład jest to był chyba Yukon, któryś z tych wyścigów takich biegowych po trasie Psich Zaprzęgów, gdzie rozmawiałem z chłopakiem, który wygrał Atakamę Jovica z Serbii. I on jakby miał bardzo takie ciekawe doświadczenie, które pokazuje stopień ryzyka. On prowadził w tym wyścigu i biegł tak szybko, że organizator nie zdążył mu na punkcie powiedzieć o załamaniu pogody. I on teraz miał przed sobą między punktami kolejny odcinek 20 czy 30 km i nie wiedząc o tym, że idzie załamanie pogody, wyleciał na to. Tak? No na rajdach nie mamy tego bieżącego kontaktu z organizatorem. I zimą te 20 km to już jest być albo nie być. Nie? No i on stracił na tym odcinku część kciuka. No i tutaj jakby nie bardzo jest co z tym zrobić. Nie? I w tak ekstremalnych warunkach ten limit już się zmniejsza. Możesz być świetnie przygotowany, bo Jovica to jest w ogóle też gość komandos, który startuje w takich zawodach od lat, a mimo tego nie uchronił się przed utratą kawałka palca, tak? I gdzieś tam jakimiś innymi odmrożeniami. I to mi się wydaje będzie zawsze dużą blokadą, że jeśli coś się dzieje, jest potężne załamanie pogody i z jakiegokolwiek powodu nie dotrze ta informacja do zawodników, oni mogą nie wiedzieć, że ładują się w miejsce bez wyjścia, nie? I nawet najlepsze umiejętności mogą nie wystarczyć. No tutaj też wiemy o zawodach w Chinach, tak, biegowych, które skończyły się źle i na krótkim odcinku okazało się, że najlepsi zawodnicy no nie przetrwali tego odcinka. Więc tutaj też miałem pytanie od szefa całej tej organizacji ARWS, czy możliwe by były i jak by wyglądały i czy ja rekomendowałbym organizację Mistrzostw Świata zimą. No, Mistrzostwa Europy były. No, Mistrzostwa Europy były i udało się, bo wygraliśmy, więc... To były dobre zawody. Tak zrobił. Bardzo dobre zawody. Sami współorganizowałem. Darek tak zrobił zawody, że wygraliśmy. Ale to a propos organizacji i tego, żeby każdy mógł skończyć te zawody, to były dobrze pomyślane, bo można było mijać punkty. To było tak, że chyba dostawało się kary albo jakieś... Nie, po prostu była jakby klasyfikacja wynikała z liczby zaliczonych punktów. Zaliczonych, tak. Czyli wygrywał zespół, który miał komplet, najwięcej, tak. Ale albo najwięcej, albo mieć. Komplet i później czas decydował. Dokładnie. Ale to też dało nam pewien... Bo z jednej strony mieliśmy taki pewien dysonans, czy pozwalać wam napierać, ale z drugiej strony, dzięki temu, że można było omijać niektóre punkty taktycznie, dokładnie. To byliście bliżej siebie. No, co wszystko, jakby pozwalało nam troszeczkę jakby zimą kontrolować sytuację. Opiekować się całą tą bandą ludzi, bo to GOPR nie ogarnie przecież na kilkunastu godzinach wszystkich ludzi. No a wracając do tych mistrzostw świata, no to rozmawiałem z nimi i stwierdziliśmy, że no byłoby właśnie trudne do zorganizowania, bo nie wszyscy by mieli te takie same szanse. Europy mistrzostwa to ok, no bo to Europa startuje, tak? W Europie prawie każdy ma zimę. Włosi mają, Hiszpanie mają, Grecy nie mają, ale Grecy akurat tam nie wystawiają zespołu. Ale właśnie, więc ta zima jest dostępna w Europie, no ale rzeczywiście inne kraje, tam Ameryka Południowa, tam już ta Afryka, to nie ma jak, tak? Chyba, że góry Atlas, ale... Nawet zawody teraz Right in France w Alpach, tak? W okolicach, w masywie Mont Blanc, bardzo mocno podnoszą wymagania dotyczące sprzętu obowiązkowego, tak? Namiot awaryjny, worki, dodatkowe rzeczy i tak dalej, a to są zawody latem, tak? Czyli załamanie pogody latem może być katastrofalne i trzeba się dobrze do niego przygotować. Załamanie pogody zimą, na które nie mamy wpływu, no, to jest zupełnie... Zimą to dobrze, bo dużo śniegu, chowasz się do jamy i czekasz. Czekasz tydzień. No. A latem bywa gorzej. Tak. Oczywiście. No ale wiesz, też tutaj musimy wiedzieć, że dochodzi zmęczenie, nie? Że inaczej potraktujemy załamanie pogody po jednym dniu ścigania, a inaczej po czterech. Kiedy organizm jest na granicy, nie ma wcale tak dużo tego paliwa i sytuacja, która w innym przypadku byłaby po prostu sytuacją niekorzystną, no to tutaj może się stać bardzo problematyczną. I to wiadomo, korzystą, że czołówka, która będzie dobrze przygotowana, tak jak Artur mówił, no spędza dużo czasu zimą w górach i okej, poradzi sobie może z małymi stratami, ale tu mówimy o tym, że w tych zawodach startują również ludzie, którzy nie wiem, przedtem startowali tylko w 12-godzinnych letnich zawodach. Albo w górach byli, ale to na wyciągu na nartach. Tak? I teraz nagle oni są postawieni w sytuacji, w których organizator nie zdąży co gdzieś ich zabrać, dowieźć. No i to już byłoby trudne. Więc no tak, co do zimowych zawodów, myślę, że one się będą ewenementem. Takim czymś obok głównego nurtu, bo są po prostu trudne. Ale ciekawe. Tak, za jakiś czas zapomnisz o odmrożeniach, to bardzo się robić. Tak. Krótka przerwa na muzykę. Empty canvas on Wracamy do rozmowy z uczestnikami rajdów przygodowych. Chciałbym was poprosić o to, żebyście zachęcili naszych słuchaczy do tego, żeby spróbować tego sportu poprzez krajobrazy, poprzez to, co zostaje wam w głowie, myśląc, startując w pięknych miejscach. Gosiu, gdybyś mogła pisać takie jedno miejsce, które będziesz zawsze pamiętać. No ja pamiętam, jak dawno temu w Hiszpanii, nie na tych zawodach, na innych jeszcze wcześniej, wpłynęliśmy na morze, z rzeki wpłynęliśmy do morza i mieliśmy płynąć wzdłuż wybrzeża kawałek i pojawiła się skała Gibraltaru przed nami. Po prostu płyniesz sobie kajakiem i tam w oddali widzisz, że to już jest koniec Europy. Naprawdę akurat jakiś taki świt był czy coś takiego, że no bardzo ładne i malownicze i takie no ciekawe dla mnie. Ja to pamiętam, nie pamiętam tych zawodów prawie wcale, natomiast to właśnie wyjście na morze, którego też się trochę obawiałam, no bo zawsze to jest co innego, płynąć rzeką, a płynąć po morzu kajakiem, to właśnie ta skała Gibraltaru tak się dobrze wkomponowała to i została w pamięci. Tyle nazw, tyle miejsc na świecie już wspomnieliście. Co wam najbardziej tak utkwiło w głowie, Kuba? Ja nie mam takiego jednego miejsca. Ja lubię poranki, kiedy po tej takiej nocy, która często jest ciężka, no bo zawsze się trochę chce spać, tak? I zawsze jest gdzieś tam nic nie widać i pod górkę jest i zimno w ogóle i robi się coraz jaśniej i nawet jeśli ten świt nie zmienia jakoś znacząco temperatury, no to zmienia takie nastawienie psychiczne i wychodzimy gdzieś, jest świt, pojawia się tu słońce i jest ta magiczna godzina, dlatego gdzieś tam jeszcze mgły otulające wszystko i to jest takie nie ma jednego miejsca. Ty romantyk jesteś. Tak, no. I to zobacz, na zawodach, jakie można właśnie... No bo normalnie komu się będzie chciało targać na te świty, tak? No okej, raz można, dwa. A tutaj mamy tych świtów kilka pod rząd i każdy jest inny. Każdy będzie w innym miejscu, na morzu, na rzece, w górach, tak? I każde z tych miejsc będzie miało swoją magię, taką, gdzie zamienia się z tej nicości, ciemno, nie wiadomo gdzie i jak się chcemy dostać i nagle przychodzi jasno, miło i zmienia się nastawienie zupełnie do świata. Artur? Tak na mnie, Krzysztof, patrzysz, chyba bardzo chcesz zaprosić mnie na oddzielną w ogóle audycję. Tak. Zaraz cię zapytam o coś biegowego. No tyle widziałem, nie, trudno mi chyba tak mi została pustynia, bo nie byłem wcześniej oprócz rajdów na pustyni i podczas rajdów w Abu Dhabi mieliśmy taki czas, że był obowiązkowy sen przez tam jakieś 6-7 godzin, no i był obóz rozbity gdzieś tam między wydmami, a ja sobie wziąłem muzykę w uszy, poszedłem za wydmę jak Jezus tam na te 40 dni. Tam nic już, nie było pusto, tylko gwiazdy, tam wydmy. I ja sam tam sobie siedziałem przez pół godziny kosztem snu podczas rajdu. No było tak pięknie, bo widać było to morze wydm w świetle księżyca i te gwiazdy tak blisko na wyciągnięcie ręki i czyściutko, tak? Bo to było mroźno tam, może nie mroźno, no ale tam ze 3-4 stopni. Rześko. Było rześko, a więc sprzyjało to takiej obserwacji tych gwiazd. To ty też romantycznie jesteś. No to chyba to, jeśli pytałeś o takie, które mi tak utkwiło, a tyle jeszcze pamiętam widoków, to warto pewnie poopowiadać w związku z tym. To jeszcze zapytam o taki mam wrażenie ekstremalny element rajdów. To tak jak już to wyniknęło z naszej rozmowy, trochę się zmieniło i macie inne nastawienie i świadomość, że trzeba odpoczywać, ale w pewnym momencie, szczególnie na krótszych rajdach, po prostu się nie śpi. No tak, jak 24 godziny. 10 godzin, czy to dobę, czy nawet dwie. No i teraz pytanie, jak najdłużej nie spaliście i tak naprawdę co się z tym wiązało? Mi się zdarzyło chyba 3 doby nie spać rzeczywiście. To długo, no ale to wynikało z tego, że trzeba było zdążyć przed właśnie cutoffami, darkzonami. To się opłacało, potem się przespaliśmy, ale tam jakieś 9. czy 10. miejsce na Mistrzostwach Świata zdobyliśmy, więc nie snuliśmy się za bardzo, tylko taktycznie trzeba było tam mocno cisnąć, sprężać. Tylko to jest dług, który kiedyś trzeba spłacić w tym momencie. No nie to nie da się, nie szuka się, nie, to wtedy. To. Natomiast z założenia wiedzieliśmy, że będziemy spać 4 albo 6 godzin potem non stop. Mhm. Nie, czyli to nie, była tam pewna godzinę, inwestycja, tak? Tak. Czasami się wydaje, że 4 godziny snu nam, takim zwykłym śmiertelnikom, to jest człowiek kompletnie niewyspany. A dla was to jest coś cudownego. Tak, to w ogóle jest coś cudownego. Tak. Te 4 my do razu wpadamy w taki odjazd, to jest taka faza, że śpimy jak kamienie. Na tych zawodach, jak się kładliśmy do tego miękkiego łóżeczka spać, to ja tylko pamiętam, że poprosiłam, żeby Matejko zasłonił zasłony. I potem dalej jeszcze nic nie pamiętam. Potem pamiętam, że Artur powiedział, że już wstajemy. Nie, zasłony były zasłonięte. Także to jest zupełnie inne spanie, niż tak, jak się położysz do swojego łóżka i się pół godziny przewalasz z boku na bok. Że ta druga noc jest bezsenności taka krytyczna na rajdach. Trudno powiedzieć. Jest cięższa. No, trzecia będzie jeszcze bardziej krytyczna. Więc to... A czy wszystko też od bodźców zależy, bo jak się ścigasz tam na drugim, trzecim miejscu, tam jakiś mistrzostw świata, mamy na Réunion w 2018 roku, no byliśmy w pewnym momencie na jakimś 4., 5. miejscu, potem nasze błędy takie trochę głupie spowodowały, że tam bardzo spadliśmy w klasyfikacji, już też nam się nie chciało chyba ścigać za bardzo, ale byliśmy bardzo, bardzo wysoko. No i ja byłem w stanie nie spać już, nie? Żeby walczyć. Ale to też, to ja myślę, że takie błędy, o których mówisz, też mogły wynikać z tego, że byliście na adrenalinie, no, nie spaliście, tak, nie wypoczęli. To są też opinie też wielu zespołów, że nawet tak mocno się ścigając, dopiero z perspektywy czasu wychodzi na to, czy w danym momencie lepiej było cisnąć i ryzykować błąd, czy lepiej było się te 2 godziny przespać, nie? Godzinę, a może nawet 20 minut. Dać głowie odpocząć. Tak, no my już wiemy, że bardzo lubimy spać, jeść, więc i to pomaga. Tak normalni ludzie. I to naprawdę dużo, dużo pomaga. Nie? Że tutaj czas, który gdzieś tam straciliśmy, to nie straciliśmy na spaniu, tylko straciliśmy na braku zorganizowania, że pewne rzeczy widać było, że po prostu skoro tego nie robiliśmy przez lata, no to nie gra tak, jak powinno. To nie działało jak taka dobrze pracująca maszyna, tylko coś się haczyło w różnych momentach i to na tym straciliśmy najwięcej czasu. Na braku doświadczenia gdzieś tam, żeby, nie wiem, pilnować odpowiednio jedzenia, jakichś rzeczy, takie po prostu rzeczy, do które trzeba sobie z powrotem wbić do głowy, tak, że one wszystkie mają swoje znaczenie i odpuszczenie jednego elementu ma poważne konsekwencje za chwilę, tak, i to trzeba... To trochę jak w biznesie. Albo w historii jest ciąg przyczynowo-skutkowy, tak. Na jakiś coaching nie wpadli, że tutaj rajd przygodowy, to jak tutaj życie i schemat. Trochę tak jest, wszędzie pracujemy w zespole, wszędzie musimy zwracać uwagę na szczegóły. Nie mów, że nie macie prezentacji w PDF-ie. Nie mamy. Mamy film tylko. Jeszcze nie, ale pewnie do tego dojdzie, bo niektóre firmy zaraz się zgłoszą, tak, żeby ich tu coachować pracowników. Tak. Ale jak sobie radzić w stresie i długo razem. Tak, ale jeśli już mówimy o tym, o firmach, to faktycznie sprzęt też gra rolę. Nie? Niszczymy dużo sprzętu na zawodach. I... Czyli nie jest to tania zabawa? No myślę, że nie, bo jednak rowery, sprzęt biegowy, to wszystko dostaje w kość, tak? No nie wiem, buty po takich zawodach są często do wywalenia, nawet jeśli płynowe. Klaski hamulcowe będą... też wymienialiśmy w połowie. Same rowery są do serwisowania, tak? No bo przedzierając się przez rzekę z rowerem, czy tu akurat tego nie było, no ale no nie wiem, płynąc na kajaku po morzu z rowerem, no to wiadomo, że... To a płynie się jest... z rowerem po morzu kajaku? Zdarzają się tak? Był jakiś konsterik z rowerem. W tym momencie ten rower jest do kompletnego serwisu, trzeba go rozkręcić do najmniejszej śrubki po takich zawodach, tak? Bo on po prostu, no nawet tutaj rower, który trafiał do pudła po ostatnim etapie razem z rzeczami, no to było przez, kolej... mokre, przez ale kolejne dwie doby woda. Było to mokre, brudne i leżało w tym pudle. No to okej, nie była to słona woda, ale nadal jest to spore zniszczenie sprzętu. Ciuchy, no to też tutaj rozmawialiśmy, że zestaw taki gore-texowy, packlightowy, który zapewnia komfort, no to on realnie będzie działał rok, dwa. Tak? Czyli zestaw, który jest ultra lekki, ultra drogi, on realnie po roku czy dwóch startowania będzie się nadawał na ceratkę, na spacer, a już nie na zawody, no bo on będzie przemakał zbyt szybko. I to są wszystko takie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, że no ten sprzęt, chcąc rywalizować, ten sprzęt będzie miał znaczenie. No tutaj całe zawody robiliśmy w jednym komplecie bielizny, bo była dobra, robiła dobrą robotę i to był fajny sprzęt, który gdzieś dostaliśmy od partnera. Mimo tak? Wszystko było ciepło, prawda? Tak, że rzeczywiście przy... odpowiednie nawet ciuchy, było mokre, no to... tak, że nawet jeśli byliśmy zlani deszczem i kurtki już nic nie trzymały, no to taka główna warstwa bielizny przy ciele pozwalała zachować komfort, tak? No i teoretycznie znów wszystko jest w głowie, no można to zrobić w bawełnianej koszulce i w, nie wiem, w skórzanej wojskowej butach. W flanelowej koszuli. Tylko, że, no, tylko jest ten element, ale jednak sprzęt robi różnicę. Ale to tutaj. Wielokrotnie w Polsce na rajdach było właśnie takie dysproporcje, żeby ci, co się ścigali, zawsze obcisłe stroje. Było widać, kto się ściga, a kto jest przypadkowo, bo byli ludzie albo w dżinsach, albo w bojówkach, w ciężkich butach. Z menażkami, tak. Z wielkimi plecakami. A tutaj dobór butów robi różnicę, nie? Że naprawdę, no, robiąc te kilkaset kilometrów, te stopy dochodzą, są mocno obciążone i trzeba mieć swoje wybrane, dobre buty i to w miarę nowe, tak? No bo rozszczłapane buty... Ale z drugiej strony nie nówki, że tak powiem. No to różnie. Lepiej, żeby jednak jak trochę... Buty, które noszę, tam od lat jestem, powiedzmy, związany z jednym typem butów i ja jestem w stanie je wziąć z półki i w nich ruszyć na zawody. I wiem, że nie będzie żadnego problemu. Że będzie lepiej niż w butach, które mają już na przykład 500 kilometrów. Bo one już mają gdzieś te pianki inaczej poukładane i będą bardziej obcierać niż takie nowe ze sklepu. I to też się chyba zmieniło, że te buty są zupełnie inne teraz. Nie? Są wylajtowane, są zrobione tak, żeby były super wygodne, ale też one przeżyją chwilę. No tak, one po 500 kilometrach już... Tak, kamienie, polce, to wszystko jednie, tak? I to samo będzie, jeśli chodzi o leginsy, o koszulki. No to po takim rajdzie, gdzie trzeba się przedzierać przez krzaki... Garderobę trzeba wymienić. No, przynajmniej jest... Część zawsze jest do wymiany, nie? Ochraniacze, jakieś rzeczy, to wszystko po prostu no, ma zużywa, tak. Więc ten sport jest fajny, ale jest kosztowny. Jest kosztowny czasowo, no bo trzeba trenować milion dyscyplin i sprzętowo, no bo jasne. Ten sprzęt jest potrzebny na treningi, tak, jest potrzebny na zawody. Wiosło, rower, buty. Dwa wiosła, bo tak naprawdę osobne wiosło, jeśli są etapy górskie, a osobne wiosło na etapy długie, płaskie, tak? Inne są po prostu. A czy w zawodach startują ludzie w waszym wieku? Bo jak mówisz o tych kosztach, to mi się właśnie w ten sposób kojarzy, że to trzeba być już ustabilizowanym i prywatnie, rodzinnie i finansowo. No myślę, że dlatego sporo wśród zawodników tam gdzieś... Nie ma młodych ludzi. Jaśniejszych włosów widać na filmach. Są młodziacy, tak? Są młodziacy. No my przecież kiedyś startowaliśmy, tam mieliśmy po 20 parę lat. Tak? I... Tylko się wtedy sprzęt nie był tak ważny. Ale patrząc na zdjęcia, to jest... Można było... Na mistrzostwach raczej średnia wieku była wyższa. Mhm. Bo tutaj dochodzi i koszty samych startów, treningów, ale też doświadczenie. I tutaj trudno chyba tak zupełnie tylko z siłą podejść do 600 kilometrów. No, to powiedzmy jest parę takich wyjątków, jak polskie zespoły sprzed lat, które po prostu były nie do zajechania i zabicia bronią konwencjonalną. Nie wiedzieli, że się nie da, tak? Dokładnie. Nikt nie powiedział, że to jest trudne i trzeba mieć doświadczenie. Że można zejść z trasy. Powiedzieli, że będzie fajnie, to jedziemy. Tak. Dokładnie. Nikt nie mówił, że jak jest trudność Whitewater 4, to jest trudne, tak? Trzeba spłynąć z góry, grawitacja pomaga, no i nie będziemy się zastanawiać za bardzo. Wspinanie czwórka to tak jeszcze w miarę łatwo, nie? To tak, to skoro kiedyś czwórka. Instruktor Whitewater powiedział, żeby nie przeszkadzać w łodzie. No i to oczywiście tam 3 plus 4 tam się spływało jakoś. Teraz mu się ba. A 3 plus 4 to jak podchodząc do tego poza zawodami, to już naprawdę budzi respekt. Co to i trzeba się zastanowić. Co to znaczy? Bo ja nie wiem. Znaczy, rzeki górskie mają swoją skalę. I ta skala się też zmienia, tak? Tak jak wszystko. No, kiedyś szóstka to była niespływalna, teraz szóstka to jest po prostu fajna do nagrania na YouTube'a, tak? Tam się dużo dzieje. Ale faktem, że trójka to jest fajna adrenalina i zabawa, i która raczej nie zrobi wielkiej krzywdy, tak? Czwórka to już trzeba się zastanowić i tam może poobijać. Piątka to już błędy mogą się skończyć źle. No źle, nawet bardzo źle, tak? Tam już to już jest kwestia fatalnych błędów. Szóstka to jest tylko dla najlepszych i w szóstce każdy błąd kończy się praktycznie już fatalnie. Na szóstce nie wolno zrobić błędu. I to jest tak, że no rzeczywiście trójka to jest wyzwanie na zmęczeniu, czwórka to już jest coś, tak? Artur, muszę Cię tutaj uruchomić, dlatego że chcę coś z tego programu przekazać biegowym słuchaczom trójki. Ty jesteś człowiekiem, który sporo biega, który odnosił sukcesy w bieganiu. Dlaczego Twoim zdaniem warto byłoby, żeby biegacze, amatorzy zainteresowali się rajdami przygodowymi? No dlatego, że to nie jest nudne. No, klepanie ciągle, nawet w górach, to ja lubię bardzo góry, więc zwiedzam góry od wielu lat biegowo i nawet kiedyś turyści mówią, że teraz tak się wychodzi po górach biegiem? No tak, to więcej zwiedzę. Ja już trenowałem wtedy wiele lat temu do rajdów, więc biegacz na trasie wtedy, no to była rzadkość. Chociaż no, było kilka osób w Polsce, co biegało. Czy zachęcić? Nawet nie, niech każdy robi to, co lubi. My lubimy zmienność, tak, że i na rowerze pojeździmy, i kajakiem. To, co w górach najpiękniejsze się wybierze. Biegacze mogą mieć kłopot tutaj, nie to, że zniechęcam, natomiast taki typowy biegacz no, może nie chwycić wiosła, bo go nie utrzyma. No, trzeba mieć troszkę doświadczenia. Natomiast zachęcam, ja też trenuję ludzi w sporcie, w triatlonie czy biegowo, no i zachęcam ich do uprawiania też różnych dyscyplin, nie tylko na przykład tylko biegania albo tylko triatlonu, tylko żeby skosztował też czegoś innego, właśnie i kajakarstwa, i jogi, i sportów walki. Ja sam chodziłem przez pół roku na zajęcia Krav Magi, nie po to, żeby się bić, czy tam się coś działo, ale z ciekawości ogólnorozwojowego elementu w tej dyscyplinie. Więc nawet biegaczy to można zachęcić tylko tym, że po prostu aktywnią inne partie mięśni i głowa troszkę się otworzy na różne dyscypliny i mogą być tylko lepsi w tym bieganiu. No i mam to. Poznają samych siebie. To trochę tak jest, prawda? Że to jest, bo taki człowiek staje przed lustrem i taki rajd, czy w ogóle trening nawet, przygotowania, to jakby pokazują, jakim jesteś. Czyli trzeba się też trochę przestawić, nie? No bo typowy biegacz, znaczy ludzie, którzy teraz biegają, bardzo często cisną na jakiś wynik, tak? I oni się będą bali wsiąść na rower, bo mu się mięśnie przestawią i nie będzie, i urwie, i z tego miejsca 2830 spadnie na 2854, nie? I to takie jest trochę, że wiesz, nie, bo tutaj trzeba tylko to. No i to jest sposób przestawienia, czy robimy to dla konkretnego wyniku w sporcie, czy robimy to jako nadal rekreację. No my to też, no, ścigamy się, ale to jest rekreacja, to nie jest sport zawodowy. A myślę, że to nie jest takie popularne, tak? Że ludzie bardzo się wkręcają mocno, żeby cisnąć, i będą się bali próbować czegoś innego, bo to zaburzy gdzieś tam drogę do konkretnego wyniku. Co to, tak nie wiem, czy to dobre do nagrania, ale... Dobre. Wiesz co, ja jak słuchałem tego, o czym mówił Artur, no jestem najlepszym przykładem człowieka, który gdzieś tam tylko biegał, czy tylko pływał, Potem miałem kontuzję poważną, operację, poznałem trening motoryczny, zaczęliśmy chodzić z Darkiem na kickboxing, jakby otworzyła mi się głowa, że są inne dyscypliny. I też może być fajnie. Może być fajnie, nawet fajniej, a to bieganie więcej z kolei wtedy zyskuje. No i to, o czym ty mówisz, żeby się nie napinać na te wyniki, no, że tak naprawdę innego, trzeba szukać przyjemności. Co innego, kiedy faktycznie walczysz o tą pierwszą trójkę. Wtedy to okej, okay, to całe twoje życie jest poświęcone tak naprawdę temu. Tylko pytanie, kiedy to się kończy, tak? No dla mnie to już, wiesz, jak jestem poza, nie wiem, 50 w jakimś sporcie, no to okej, okay, no to koniec tego napinania, nie? Czy to będzie 50, czy będzie 150, to już jest kwestia tylko i wyłącznie ceferek. Ale chyba na waszej dyscyplinie nie, właśnie łatwiej chyba przejść do tego etapu nie napinania się, prawda? No nie, tutaj była presja ogromna, dlatego że ja... To były moje 6 mistrzostwa świata. To jak kulą w płot przyłożyłem. I wszystkie skończyłem, więc tutaj mieli. Nie czuli presji, ale wiedzieli, że muszą skończyć. Gdzie? No tu od razu nie było jakby wyjścia, nie? To trochę ułatwiało sytuację. Tak, bo było wiadomo, że się nastawiamy na to, statystyki nie psujemy i można jakieś różne rzeczy kwestionować, ale nie to, że te zawody musimy skończyć. Tak, w jednej z warszawskich knajp jest taka tabliczka: mistrzów świata uprasza się o zachowanie spokoju. Więc myślę, że to jest dobra metoda dla wszystkich sportowców, amatorów. Zachowajcie spokój, rozsądek. Mistrzów Polski też. No dobrze. Kończymy. Bardzo miłe spotkanie. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o rajdach przygodowych. No i myślę, że być może ktoś się zachęci. Jakby ktoś się zachęcił, to gdzie szukać informacji? Jak was namierzyć? No prosto. Snowdog Trail Team. Tak. Trailteam.pl. Na Facebooku również Trailteam.pl. Instagram. Jeśli ktoś chce zobaczyć, co się dzieje w świecie rajdów przygodowych, to taki najważniejszy portal sleepmonsters.com. Ewentualnie poszukać skrótów ARWS, ARWC, czyli Adventure Racing World Series, Adventure Racing World Championship. I można dalej, się naświetlać. Dalej już będzie z górki i już będzie wiadomo, gdzie szukać. W Polsce portal napieraj.pl kiedyś dosyć obszernie. Czy napieraj jest bardziej skupiony na bieganiu chyba teraz. No ale może napiszemy jakąś relację z Hiszpanii. I może przypomnę sobie. O, już Krzysiek coś tam próbował przypominać. Krzysiek Węgowski, tak? Tak. Już zauważył, że jest coś takiego. Trend wraca. Każdy będzie chciał teraz podchwytywać chyba ten temat. Tym bardziej, że sponsorzy nowi się pojawili z tego tematu. Tak, no my na pewno będziemy dbać o to, żeby było o tej dyscyplinie głośniej, bo widzimy w niej potencjał dla siebie, ale też ogólnie dla rekreacji, dla aktywności. Jest na to miejsce, dokładnie. Trenowanie do rajdów przygodowych na takim bardzo mocno amatorskim poziomie, to jest najfajniejsze, co można zrobić, tak? Trzeba wyjść na spacer do lasu, trzeba wyjść na rower, pójść sobie na kajak, czy pójść na ściankę. Tak. Po prostu idealna rekreacja ruchowa na świeżym powietrzu. No trudno sobie wyobrazić coś lepszego. Świadomość outdoorowa, mam wrażenie, rośnie w naszym kraju, więc wy jesteście tego najlepszym dowodem. No tak, wbrew pozorom jest to zdrowe. Nawet 6-7 dni w trasie okazuje się, że ja dożyłem 51 lat w zdrowiu i nadal startuję i ścigam się z młodszymi. I to z uśmiechem. No Dziękuję bardzo. Małgorzata Czeczo. Dziękuję. Kuba Zwoliński. Artur Kurek. Dzięki. Krzysztof Łoniewski. I Dariusz Urbanowicz. Dziękuję bardzo.